وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na darasa yetu katika kitabu hichi alhuququ walwajibat ala rijali walnisai fi lislam, haki na mambo ya wajibu kwa wanaume na wanawake katika Uislamu. Darasa ambayo tunazifanya katika siku ya Jumamosi na Jumapili baada ya dhuhur, darasa maalumu kwa ndugu zetu ambao wanasikiliza katika redio online ya Firqatu Najia. Kadhalika tumefanya ni kwa ujumla kwa wale ambao wanasikiliza katika majlisi hii, kadhalika na ambao wengine wakuji wanasikiliza. Majlisi ya leo tutaanzia qala Abu Bakar al-Ma'rufu ibn al-Arabi. Ndio sio tunakwanza قال أبو بكر المعروف بابن العربي رحمه الله في تفسير قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ابن العربي ملكتك ومرجوني وكمالكي ما huyu Ibn al-Arabi, kurasa wa 17. Ibn al-Arabi huyu ametofautiana ni tofauti na yule Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi al-Arabi na alif wa lam ma'rifa fa huwa ma'rufun fa huwa ish ma'ruf. Ibn al-Arabi العرب إش من كليون ألف ولا ها منين معرفة أو نكرة؟ معرفة. وهو معروف وهو إش معروف من علماء أهل السنة والجماعة. وهو مالكي وهو إش مالكي. أما كيوانا سيب من تكو ابن العرب ابن عرب بدون ألف واللام هي النكرة ناوي من صوفي كيوانا ابن عرب لصوفي إنيا مقود النكرة وهو منكر لصوفي الصوفي. هو ابن العربي هو رحمه الله نسمكت كتفسير قولياك الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نسمى فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه. اللامة شهر ربيع حفظه الله تعالى anaendelea kutaja fadhila za wanaume juu ya wanawake, na hapa anazitaja nusus min al-Qur'an wa nusus min al-ahadith an-nabawiyya. Faqad ra'ayna fi ma madha ba'd an-nusus min al-Qur'an was-sunnah الإمام الحافظ ينقل كلام ابن العرب وهو من علماء أهل السنة المالكي، يبين أن الله تبارك وتعالى فضل الذكر على الأنثى من ستة أوجه. من ستة إيش؟ أوجه. الله من فضله شمل مؤمن ومنك ووجه ستة، يعني و كراسكم مثلا نعم ساسا كنا سابا ها وذلك فضل الله. نعم نعم أنا سامع. فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة وجوه. الأول كوكونا وجه غابي ستة، يعني كونجية ستة أو صورة ستة، كتك صورة أو حالي ستة. هذه الله أن يفضلش منامومة جو يناني يمنامك. الأول أنه جعل أصلها وجعلت الله أنه جعل أمجالية أصلها، يعني أصل يا منامك ها، وجعلت نامجالية منامك نفرعه نسهم يناني يا منامومة. أنه جعل أصلها الله ممجالية منامومة لأصل يناني يا منامك. وجعلت نامجالية منامك فرعه نتاوي منامك ni masaga ni tawi la nani ya mwanamke. Li annaha, kwa sababu yeye mwanamke khuliqat minhu kama dhakara Allahu fi kitabihi, kwamba mwanamke ameumbwa minhu, yani kutoka kwa nani? Ameumbwa kutoka kwa Adam, kama alivyotaja hayo Allah katika kitabu chake. Ni jambo maarufu kwamba Allah tabarak wa taala alimuumba Adam, kisha kutoka kwa Adam Allah akamuumba Hawa, na baadaye Allah akaumba viumbe. Athani, njia pili ambayo inaonyesha kwamba Allah amemfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke, annaha khuliqat min dhal'ihi al'awja, kwa mwanamke ameumba asili yake kutoka katika mbavu ya mwanamume iliyopinda. Asili yake Hawa, ambaye ndio mama wa watu, kwa maana binadamu ameitwa sawa na watoto wa Adam. Hichi ni kiarabu bin Adam, watoto wa Adam, bani Adam. Baba yao Abul Bashar ni Adam alayhi salam, wa Ummul Bashar ni Hawa. Sasa Hawa ameumbwa kutoka katika mbavu ya mwisho iliyopinda, kutoka katika mbavu iliyopinda. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhal'i a'waj, mwanamke ameumbwa kutoka katika mbavu iliyopinda. Fa in dhahabta tuqimuha, ikiwa unakwenda wewe kutaka kunyoosha ni kunyoosha mwanamke kasartaha utamvunja, wa inistamta'ta biha, na ikiwa utastarehe naye mwanamke istamta'ta biha ala awaj, basi utastarehe utaishi naye na usistarehe naye lakini katika hali ya kupinda. Waqala mtume akasema kasuruha talaquha, na kumvunja mwanamke manake ni kumpa talaka. Hadithi inatufundisha ya kuwa mwanamke ameumbwa kutoka katika mbavu, asili yake ni mbavu iliyopinda, ameumbwa hapo. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukitaka, ukiwa wewe unatumia nguvu sana na ukawa hutumii baadhi ya busara kutaka kumnyoosha mwanamke, manake ni sawa unataka kuinyoosha mbavu ambayo tayari maumbile yake ni ya kupinda, kwa hiyo utaivunja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, ukiwa unataka kuishi na mwanamke kustarehe naye, kwa maana ni mkeo na kadha, basi ishi naye na starehe naye, huku ukijua kwamba amefanyaje, amepinda. Ukilazimisha kwamba lazima mwanamke akae sawa moja kwa moja, utamvunja, na kumvunja kwake mtume anasema nini? Ni kumpa talaka. Sawa. Athalith, jambo la tatu, annahu naqsu diniha, jambo lenyewe ni kuwa ni upungufu wa dini ya mwanamke, au annahu nuqisa dinuha, naweza kana hivyo pia, annahu nuqisa dinuha, yani imepunguzwa ile dini ya mwanamke, nuqisa, imepunguzwa dini yake, yani dinuha naqis. Arabi, annahu nuqisa aqluha, akili yake kadhalika, akili ya mwanamke si sawa na akili ya mwanamume kwa ujumla. Tunasema generally kwamba mwanamume au jinsia ya mwanamume haifanani na jinsia ya kike katika akili na maarifa na mawazo, na ndio maana wakawekwa wanawake wanataka kuongozwa wawe juu ya wanaume, wawe chini ya wanaume, wanaume waongoze wanawake. Baba ndiye ambaye atakuwa kwenye familia awe na maamuzi, akae na kushauri familia yake. Kaka, kama ni familia ina kaka, kaka ndiye ambaye atawasimamia wanawake, tufanyeni hivi, tufanyeni hivi, kuna jambo hili, ngoja mie nitoke nikahangaike nifanye kadha, ngoja mie naona tufanye hivi na hivi. Wanaume akili zao walivyoumbwa ziko juu zaidi ya wanawake, kama ilivyokuwa katika dini. Wanaume dini zao kwa ukamilifu, wanaume kwa yale ambayo Allah amemwekea sheria wanaume, wanaume ana ukamilifu zaidi katika dini kuliko mwanamke. Tumeona mwanamke kuna wakati haswali kwa sababu ya udhuru yuko nao, kuna wakati mwanamke hafungi kwa sababu ya udhuru ambao utamsibu. Kadhalika tunaona kuna mambo mwanamke kwa maumbile yake yeye hakuwekewa sheria, kama masala ya jihad fi sabilillah. Tunaona wanaume ndio ambao wanatoka na kuelekea katika viwanja vya mapambano kwa ajili ya kupambana, na mambo mengine ambayo tumeyatangulia kuyasema. Wa fil hadithi, na katika hadithi, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, mtume asema sijaona upungufu wa dini na akili, adhhab lilubbi ar-rajul al-hazim min kunna, lakini hawa ambao naqisat al-aql wa din, mtume anasema ni wenye kuchukua na kwenda na akili ya mwanamume ambaye mwanamume al-hazim, akili ya mwanamume al-hazim, akili madhubuti ya kukata kwenye mambo, lakini mwanamke anaweza kumghalibu mwanamume. Minkunna, sijaona kuliko nini, ni watu wana upungufu wa dini na akili, mtume anasema, lakini wanaweza kumghalibu wakaiteka na kuichukua akili ya mwanamume, akili iliyokuwa hazi inaweza ikachukuliwa. Haya tunayotolea maelezo, mtu anaweza kuwa ni mwerevu mwerevu kabisa, ni mtu anaweza kuwa mbabe na kadha, ana uwezo wa kupambana akatafuta mahela, lakini akaja akaghalibiwa na mwanamke. Yaweza kuwa mtu ana akili vizuri, akisoma ni mtu zingine, ana masters, ana PhD, lakini anaweza kughilibiwa na mwanamke tu, akashindwa kumsaidia mama yake, akashindwa kusaidia familia yake, akatenga ndugu zake kwa sababu ya nani? Mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hayo, kulna tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma nuqsanu dinina wa aqlina, ni upi upungufu wa dini yetu na akili yetu? Sisi wanawake, wanawake wakamuuliza bwana mtume, huo upungufu wa dini tuliokuwa nao, upungufu wa akili ni upi? Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alaysa tamkuthu ahada ihdakunna, alaysa tamkuthu ihdakunna layali ya la tasumu wa la tusalli, je, hakai mmoja wenu nini katika nini wanawake masiku au nusiku kadhaa, la tasumu wa la tusalli, hafungi mwanamke huyo wala aswali, wa shahadatu ihdakunna ala nisfi shahadati rajul, na je, haukuwa ushahidi wenu ushahidi wa mmoja wenu uko sawa na nusu ya ushahidi wa mwanamume? Kwa maana wewe mwanamke, katika ushahidi wewe sehemu yako wewe ni nusu ya mwanamume. Ina maana sehemu ambayo mwanamke anafaa kuwa shahidi, kama sehemu hiyo ilikuwa ni mwanamume, basi wanawake watakuwa wangapi? Watakuwa wawili, kama tulivyoona, fa illa miyakuna rajulaini fa rajulun wa mara'atani, kama hawakuwa mashahidi hao katika mambo ya mikataba ya kimali, kuandikiana mikataba ya mali, mtu amekopa hela atalipa muda ujao, mkawa mkuwa na rahani, mkuweka rahani ikawa kuna maandishi mmeweka mtaka shahidi, basi ni wanaume wawili. Mkikosa wanaume wawili, mkipata mwanamume, basi na wanawake wakiwepo, basi wawe wawili, mwanaume mmoja, wanawake wawili. Lakini kama ni wanaume ni wawili, kosekana kuna mwanaume mmoja, basi sehemu ya yule mwanaume wawe wanawake wawili. Hili ndio bwana mtume akawa anatolea maelezo. Na al-khamis, Sheikh anasema jambo la tano, annahu nuqisa hifdhuha fil mirath, nuqisa hifdhuha fil mirath, imepunguzwa ile hadhi na fungu na mwanamke katika mirathi. Qala Allah ta'ala, anasema Allah, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, anakuhusieni Allah tabarak wa ta'ala kwa watoto wenu, ana mwanamume mfano wa sehemu ya wanawake wawili. Kwa hii vile vile ni katika wajibu wangapi? Kwa sita, wanaonyesha kuwa mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Wajibu wa tano, wajibu wa sita, annaha nuqisat quwwatuha, sawa, mwanamke imepunguzwa nguvu yake, fala tuqatil fala ish fala tuqatil, mwanamke hapijani, wala yusham laha, wa hadhihi kulluha ma'an hakima, la yusham min as-sahm, yani haikewi fungu lake katika mambo ya ghanima, mambo mengine haisabiwi, yani mwanamke, kwa sababu yeye si mtu ahlan wa masala ya qital. Wa hadhihi kulluha ma'an hakima, na hayo yote anasema shekhe ni katika mambo, ni katika maani yenye hikma sana. Fa in qila kaifa nusiba an-naqsu ilayhinna, shekhe anasema kama kuna mtu atauliza kwa nini amenasibishiwa wanawake, amenasibishiwa upungufu, wa laysa min fi'lihinna, na si katika labda matendo yao, si katika fiili hinna, yani hawakufanya wao, wamefanyiwa, alafu mbona wanasibisha upungufu kwao, kama huwa kupewa nusu, kupewa kadha, simin laysa min fi'lihin, simana kwamba wao ndio walofanya hivyo, lakini wamefanyiwa yale, wamewekewa hizo ni sheria zimepangwa, sambona wamenasibishwa wao. Qulna hadha min adlillah, tutamjibu kwamba huu ni katika uadilifu wa Allah. Yahuttu ma shaa wa yarfa'u ma shaa, Allah anamwangusha, anamweka chini amtakaye na anamnyanyua amtakaye. Wa yaqdhi ma arat, na Allah anahukumu yale atakaye. Allah tabarak wa taala yaqdhi, anahukumu ma arada lili analitaka. Wa yamdahu, na Allah anasifu yule ambaye anastahiki kusifiwa. Wayalumu, na anamlaumu yule anastahiki kulaumiwa. Wala yusalu amma yafalu wa hum yusalu, na Allah wala haulizi kwa atinada. Kwa Allah tabaraka wa taala kumfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke, haya ni maamuzi ya Allah, na ndivyo alivyomuumba mwanadamu. Kwa hiyo ananasibishiwa upungufu yeye mwanamke juu ya mwanamume ukilinganisha na mwanamume, lakini mfanyaji wa haya ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala katika mikono yake kuna ufalme wa kila kitu. Yafalu ma yasha, fa'alu lima yurid, Allah ni mfanyaji wa analolitaka. Wala yusalu amma yafalu, Allah haulizi kwa nini katenda hivi. Wewe si wajibu wako kumuuliza Allah tabaraka wa taala. Wa hum yusalun, lakini wanaulizwa nani? Wanadamu. Kwa dhalika fadlullahi yutihi man yashau wallahu dhul fadl al-azim, bifadla za Allah ampa mtakaye. Sheikh anasema wa hadha li'annahu khalaqa al-makhluqati manazil, kwa sababu Allah tabarak wa taala khalaqa al-makhluqati manazil, Allah ameumba. Wa hadha li'annahu khalaqa al-makhluqati manazil, kwamba Allah amewaumba viumbe yani kwa daraja mbalimbali, manazil, wanadamu hawafanani. Kama tulivyoona, haiwezi wewe kuwa sawa na baba yako, japokuwa baba yako ni nani? Ni kiumbe. Lakini wewe na baba yako sawa? Si sawa. Haiwezi kuwa sawa baina yako wewe na mama, bali hakuna ubora kati, yani hakuna usawa kati ya baba na mama japokuwa ni viumbe. Kadhalika yaqulu subhanahu, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, hata mitume Allah iko anaifadhilisha baadhi yao juu ya baadhi. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, katika wao wako Allah aliwazungumzisha katika mitume na amewanyanyua baadhi yao daraja. Kwa watu wanatofautiana, Allah ameumba viumbe manazi, warattabaha maratib, na Allah akawapangilia viumbe hawa maratib mbalimbali. Allah ameumba mbuzi, lakini mbuzi ni sawa na mwanadamu? Eti sisi ni sawa na mbuzi? La, lakini viumbe Allah kaumba. Na mbuzi si sawa na mende? Mbuzi si sawa na mende katika fadhila? Mbuzi ana fadhila kuliko mende, au sio? Mbuzi watu tunakula tunapata kitoweo, mende tunapata nini? Japo tunasema siku zote hakuna kiumbe chochote isipokuwa Allah amekiumba. Kwa nini? Kwa hikma. Alimnaha au lam na'lam, imma hikma hiyo tuijua au hatufanya. Rabbana ma khalaqta hadha batila, Allah huumba haya yote kwa batili. Allah huumba, na katika kila alichokiumba ana hikma baligha. Fabayyana dhalika lana, Allah akatubainishia hayo maratib na manazil ya viumbe alivyoumba. Watu wanatofautiana, viumbe vinatofautiana katika daraja. Kuna malaika, kuna majini, kuna wanadamu. Katika wanadamu hawa kuna mitume, kuna wasiokuwa mitume, kuna masahaba, wasiokuwa masahaba. Watu wana maratib na manazil, kuna wanawake, kuna wanaume, kuna watu wazima, kuna watoto, kuna watu ni ahlul ilmi, kuna wengine ni majuhal, kuna wengine ni maawan. Watu tofautiana wana maratib kadhalika, na kila martaba ina fadhila yake, kila martaba ina fadhila yake na ina umayizati zake kulinganisha na martaba nyingine. Sheikh anasema fabayyana dhalika lana, Allah akatubainishia hayo fa'alimna wa amanna bihi wa sallamnahu, sisi tukajua tukafahamu maratib manazil za viumbe mbalimbali tukaamini kwa sababu alofanya hivyo ni nani? Alofanya hivyo ni Allah tabarak wa taala, wasallamnahu, na tukajisalimisha katika hilo, tukayakubali, tukayapokea ahkamu al-Qur'an kama inakuja katika ahkamu al-Qur'an mjaledi wa kwanza ukurasa wa 300 mpaka 301. Walmutaammil yaqul ash-shaykh hafidhahu Allah ta'ala, walmutaammil fi ma awradnahu sabiqa, na mwenye kuchunguza vizuri atakayetazama, yule anayetazama kwa makini katika yale tuliyoyaleta sabiqa, yani hapo mwanzo au hapo juu hayo yalotangulia, min al-ayat al-Qur'aniyya, katika aya za Qur'an, wal ahadith an-nabawiyya, na hadith za Mtume صلى الله عليه وسلم, yajidu, yule atakayetazama vizuri atapata, anna jihati tafdhil, kwamba zile njia za tafdhili Allah, njia jihad, anna jihati tafdhili Allah ar-rajul 'ala al-mar'a, njia anna jihati tafdhili Allah ar-rajul ala almar'a, anna jihad. Kwani tumetia kasra? Mansub, si ndio? Kwa sababu jamu taksir wa alama nasbihi kwa hiyo ina nasbishwa. Kwa nini? Kwa kasra. Anna jihati tafdhili, jihati tafdhili Allah, jihati tafdhil, jihati mudaf, tafdhili mudaf ilayhi, wa huwa mudaf, wa tafdhil kadhalika mudaf, wa lafdhul jalala mudaf ilayhi, wa tafdhili ish, tafdhili mana, tafdhili ni masdar, yafaddala yufaddilu, tafdhil masdar mudaf, ar-rajula itakwani الرجل تتمتع سنين نالي الله أكبر يجد أن جهات تفضيل الله الرجل الرجل المفعول إيش مفعول به لأن المصدر يعمل عمل إيش عمل فعلي على المرأة kwamba zile njia za kufadhilishwa kwa Allah kumfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke. Sasa akthar ndo nini? Ndo khabaru ya anna au inna aktharu min hadhihi aljihati allati dhakaraha Ibn al-Arabi rahimahullah. Elewa? Tunatuambiana kidogo, tusome nahwu. Unaweza tu ukasoma mavyongo. Kuna ile ya rahisi, inna Allaha alimun khabir, ati ya rabu rahisi. Sasa kuto kuna ibara sentensi hivi, ndo hivyo sasa. Khabaru ya inna iko huku, kuna masdari hapo na yafanya kazi yake, ukadha, tutakuwa kujisomea yake. Nas'alu Allah salama wa afya. Wadhalika fadlu Allahi yakhtasu bifadlihi man yashaa. Sheikh anasema na hiyo ni fadhila ya Allah, kwamba zile njia za Allah kumfadhilisha sura ambazo Allah katika kupitia sura hizo amemfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke, Sheikh anasema ni aktharu min hadhihi aljihati allati dhakaraha Ibn al-Arabi, kuliko hizi njia na hizi sura ambazo amezitaja na Ibn al-Arabi rahimahullah. Ziko nyingi sana katika yale ambayo tumeyatanguliza, tumesoma mambo mengi afadhilishwa mwanamume katika mambo kadhaa juu ya mwanamke, na hii ni fadhila ya Allah. Kadhalika fadlullah yakhtassu bi fadlihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah. Allah anahusika anamhusisha kwa fadhila yake aliyotaka. Usije ukaomba au usije ukatamani fadhila ya Allah alompa mtu mwingine ikunuki, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ish ala ba'd, falirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisai nasibun mimma iktasabna was'alu Allaha min fadl, msitamani yale ambayo Allah amewafadhilisha kwayo baadhi yenu juu ya baadhi. Wanaume wana fungu lao katika walio ya chuma, na wana wanawake katika wale walio ya chuma kadhalika wana mafungu yao wanawake. Mwombeni Allah katika fadhila zake. Allahu akbar. Wal mu'minu al muslim, Sheikh anaendelea kusema, na mu'minu muislamu, wal mustaslimu lillah, na mwenye kujisalimisha kwa Allah, yatalaqa dhalika biimani wa ridha, anayapokea yote. Muumini muislamu mwenye kujisalimisha kwa Allah anayapokea haya kwa imani wa ridha, kwa imani na kuridhia. Wa kadhalika almu'minatu almuslimatu, kadhalika mwanamume mwanamke muislamu vile vile anayapokea yote haya sawa kwa imani na kufanya na kukuridhika. Wa hadha muqtada, na hili ndio muqtada rububiyyati llahi wa uluhiyyah, yani muqtada au makusudio na malengo ya rububiyya na uluhiyya wa hikmatihi, na hikma ya Allah inapelekea mtu kukubali na kujisalimisha kwa yote ambayo Allah ameyahukumu. Tumeelewana? Yani katika muqtada wa ar-rububiyya, muqtada wa uluhiyya ni mwanadamu kujisalimisha na kusarenda. Kwa tunasema at-tauhid huwa ish, huwa al-istislam, al-islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a. Al-istislam ni kusarenda, ukajisalimisha, ukakubali yale ambayo Allah ameyahukumu. Huyo anasema Sheikh, na hino hadha muqtada rububiyyatillah, ndio muqtada, ndio pelekeo au ndio muktadha na hitajio la rububia wa uluhia wa hikmati, hina ndio hitajio la hikma ya Allah. Wa man ya'ala, na yote ambaye atafanya kibri wa yastakbir, kwa maana sawa tijara hukmi Allahi, yoyote atakayefanya kibri kuelekea hizi hukumu za Allah au ayati na aya zake ash-shar'iyya al-kawniyya, falan yadhurra illa nafsahu, kuelekea hukumu za Allah na sheria za Allah za kimaumini ash-shar'iyya, ay wa ayatihi, na aya za Allah, aya ash-shar'iyya, aya shar'iyya ni zipi? Ayatu ish Qur'aniyya wa ayatu al-kawniyya, aya za kimaumini kama vile ni ash-shams wal-khamar wal-layl wan-nahar, hizo zote min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, yakuja katika surati Rum na maeneo mengine. Hizo zote ni katika alama za ni ayat, lakini kauniya, kuna ayat shar'iyya, aya za kisheria shar'iyya ni nini? Ayatul Qur'aniyya. Ayatul kauniyya ni hizi makhluqat, kitazama vyakula ni ayat, tazama umbile aliumba mwanaume na mwanamke ni ayat. Ukitazama umbile usiku na mchana, sasa hivi tuko katika mchana, kuna kuja usiku, kuna kuwa na kiza, watu wanalala, mchana kuna kucha, watu wanaamka, wanakwenda makazini, hizi zote ni ayat, ni katika alama za kumuonyesha mwanadamu kuwa Allah yupo. Ukatazama umbile ya mbingu na ardhi, itazame mbingu. Allah anasema, hebu mtu atazame mbingu, ataona kuna futuri yoyote, kuna mpasuko. Siku mtu aamke aone, atazame juu aone kama kuna japo mpasuko katika mungu, hakuna. Allah anataja hizo zote ni katika alama zake. Sasa atakayefanya inadi akafanya kibri kuelekea aya za Allah za kisheria au za kimaumbile, falan yadhurra illa nafsahu, Sheikh anasema hatoidhuru isipokuwa ni nafsi yake. Walan yadhurra Allah shay'a, na hatamdhuru Allah kitu chochote, mtu ambaye anafanya kibri. Sasa kwa sababu kauli yetu ni fadhila ya mwanamke juu ya mwanamume, fadhila ya mwanamume juu ya mwanamke, kwamba mwanamume yuko juu ya mwanamke, yoyote atakayefanya kibri na hizi aya tulizozitaja zinazoonyesha kuwa mwanamume ni bora kuliko mwanamke, tunajua kwamba wako watu wanafanya kibri na haya mambo, kwa sababu wao wanalelewa na baadhi ya watu kuwa mwanamke na mwanamume ni sawa. hali ya kuwa anamuumba mwanamke na mwanamume ambaye ni hapa, anaonyesha hakuna usawa, mwanamume ni bora juu ya mwanamke. Sasa ukifanya kiburi chako, ima uwe ni mwanamke uone kwamba ah, so sawa, itakuwa yeye hapo, itakuwa sisi tumeonewa. Ukiona hivyo unafanya kiburi, jua wewe hutoitoa isipokuwa nafsi yako. Lakini tutakuuliza tu, wewe unasema wewe na mwanaume sawa, tutauliza swali, wewe unabeba ujauzito, mwanaume abeba ujauzito? Tuambie. Au ndio yale magazeti, kuna magazeti ya kichachaa za kutangua mwanaume eti ana ujauzito? Hakuna. Maumbile aliyoumba mwanaume hawezi kubeba mimba. Ule wote ni uongo, magazeti tu ya uongo ya kwa picha, ili wewe ukanunue gazeti ushangae kuna wanaume kapata mimba duniani. Kisha mkanunua basi mshatangaza. Nini mshafanya biashara, watu wameshaingiza hela zao. Lakini biologically, kimaumbile na kisheria, mwanamume sio sehemu ya kubeba mimba. Maji hayo ya mbegu za uzazi yendapi? Yendapi? Iwe huyo mwanamume afanye waliwafu, nasalullah salama wa alafia, iwe anafanya huo uchafu waliwafu, yale maji ya uzazi yanayotoka kwa mwanamume yenda wapi mpaka yakaeke mimba? Na hiyo mimba, hiyo ni mimba gani? Na hali ya kuwa mimba ni vitu maalum. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajan nabtali. Allah anasema hakika sisi tumemuumba mwanadamu min nutfatin amshaj, kutokana na mbegu zilizochanganyika. Mpaka mtoto akapatikana ni mchanganyiko wa mbegu za kiume na za kike. Na imekuja katika hadithi, mbegu za kiume zikikaa juu ya mbegu ya kike, mtoto anazaliwa nani? Anazaliwa mwanaume. Na mbegu za kike zikizidi zikikaa juu ya mbegu za kiume, anazaliwa mtoto wa kike. Imekuja fi sahihi, tumeameleza. Sasa msidanganyike na watu mkiona mwanamume habebi ujauzito abadan. Sio kimaumbile wala kisheria. Sasa je, kuna usawa kati ya mwanamke na mwanamume katika hilo? Kama huyu ana ujauzito, huyu habebi, watakuwaje sawa hawa? Na huyu akibeba ujauzito ana mitihani mingapi? Mara ana bed rest, anakwenda kukaa kwao kutaka kutazama. Wewe unakwenda zako baharini, unahangaika shamba, yeye kalala. Mara nataka chipsi leo, mara leo nataka mavidakwa. Mtu ana ujauzito ataka viembe, maembe, mabichi. Huyo wahangaika atafuta vidako. Kuna mtu kenda boza, atafuta vidako vya mkewe ana ujauzito. Sasa huyo atakuwa sawa na mwanamume huyo? Usawa huo watoka wapi? Mbona mnataka kuwazuza watu? Nataka kuwazuzua watu, usawa utatoka wapi baina ya mwanamke na mwanamume? Mwanamke anaingia katika period kila mwezi, mwanamume haingii. Sasa patakuwa na usawa gani baina ya hawa wawili? Pana usawa gani? Maumbile aliumba mwanamke tofauti na maumbile aliumba mwanamume. Tofauti kabisa. Na ndio maana wanaume wanataka kujifananisha na wanawake, inabidi wajifananisha na wanawake mpaka kwenye mendo, kila kitu. Kwa sababu Allah ameumba tofauti kati ya mwanamke na mwanamume, mpaka miendo, maumbile yao yalivyo, viungo vyao tofauti kabisa kati ya mwanamke na mwanamume. Sasa usawa utakuja wapi? Na tumeona mambo mengi katika tuliyopita. Sasa ukifanya kiburi kwamba ah, bwana sawa, haki sawa, mwanamke na mwanamume sawa sawa, wewe utakuwa tu unafanya kiburi na hutoidhuru isipokuwa nafsi yako. Hutoidhuru isipokuwa nini? Nafsi yako. وقد يقول الشيخ وقد عرف او وقد عرف كل مسلم جزاء المستكبرين. الشيخ anasema hakika amefahamu kila muislamu malipo ya watu wenye kufanya kibri. Kila mwenye kufanya kibri, Allah tabarak wa taala ana malipo, amemlipa au atamlipa. Watu wenye kufanya kibri Allah hawapendi. الله لا la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kufanya kibri. Sawa, Allah tabaraka wa ta'ala katika makosa ambayo amefikia kumchukia Iblis, Allah anasema wa idh qala rabbuka, ala kulli hal, Allah anasema aba wastakbara, illa iblisa aba wastakbara, isipokuwa Iblis alikataa na kufanya kibri. Na kwa majibu kwa matokeo hayo, Iblis akawa ni katika wale wenye kukufuru, akawa ni katika madhalim, Iblis akawa ni katika mafasik ambao walipinga amri ya Allah kwa sababu ya kibri. Kwa kila Muislamu anafahamu malipo ya watu au wale wenye kufanya kibri. Waqad dharat fi shari'ati Allah, na zimedhihiri katika sheria za Allah athari, zimedhihiri athari athari hadha tofauti, yani kumedhihiri katika sheria za Allah athari ya hii tofauti baina rijali wa nisa, yani kuna athari, kuna matokeo fulani yametokea, yamedhihiri, kuna natija fulani imepatikana, imeonekana katika hizi tofauti zilizoko baina ya wanaume na wanawake, fil huquqi wal wajibat, katika huquqi na nini na mambo ya wajib. Fayajibu ala rijali min al umuri al azima ma la yajibu ala al nisa. Sheikh anasema kuna mambo yanapasa kwa wanaume katika mambo makubwa ambayo hayapasi kwa wanawake, mithlu al jihad. Tunaona al jihad, jihad kwa wanaume ni wajib, lakini si kwa wanawake. Bil mali wal nafs, kwa mali na nafs. Wassalatu al jumua mithlu al jihad bil mali wal nafs wassalati al jumua kadhalika, mfano wa sala za Ijumaa. Tumeona sala ya Ijumaa ni wajib kwa mwanamume, lakini kwa mwanamke si wajib. Wal jamaa, na sala ya jamaa ni wajib kwa mwanamume, lakini kwa mwanamke si wajib. Fi kulli al maktubat, katika swala zote za faradhi, yani jamaa hiyo katika swala za faradhi. Wa fil masajid, na jamaa hiyo kufanyika msikitini. Wayashtarikna fi wujubi sala, wanawake wanashirikiana na wanaume katika kupasa sala. Wa zaka, na kutoa zaka. Wa siyam, na funga. Wa hajj, na hajj. Wa tahara, na tahara. Wa tawabi'u dhalika, na yale yote yanayofuatana na funga na sala. Watafasiluhu maarufa, na upambanuzi wake unafahamika, yani upambanuzi wa haya yote kwa mwanamke, hivi mambo ya haji na kadha, hivi zaka na nini, haya yote yanafahamika katika vitabu vyake. Wayajibu alayhi maharuha, lakini pia inapasa kwa mwanamume mahari ya mwanamke, kama ambavyo tushaelezea. Mwanamume anapotaka kuposa anatakiwa, anapotaka kuoa haruhusiwi wala haisihi ndoa kumuoa mwanamke bila ya mahari. Yaani kaambwa wewe, mimi nitakupa bure hata ile ya ubani. Kuna wazee wengine washachoka na mabinti wao, sasa aweza akamwambia mwanaume, nitakuoza bure, ubani pia nitatoa mimi. Ah, ndoa hiyo haisihi, lazima kupatikane mahari. Yatajwe yale mahari kabla ya ndoa au yasitajwe, lakini lazima kuwe kuna kitu atapewa huyu mwanamke, ndio ndoa itasihi. Na mahari anatoa nani? Ni mwanaume. Allah amemlazimisha mwanaume atoe mahari, japokuwa makusudio ya ndoa tumesema ni ya watu wote. Wote wanakwenda kutuliza nafsi zao, wote wanakwenda kupata watoto, wanatengeneza maisha, wanaishi pamoja, mawadda wa rahma, lakini anayetoa ni nani? Ni mwanaume. Wanafaka vile vile, Allah amelazimisha mwanamume atoe chakula, inapasa nafaka ala almar'a, chakula ambacho anatakiwa kupewa mwanamke. Wayajibu alayhi maharuha wanafaqatu ala almar'a, wa sakaruha kadhalika, makazi yake, au sukunuha, yani kukaa kwake mwanamke, makazi yote inapasa kwa nani? Kwa mwanamume. Sio wewe umekwenda kuoa alafu iambiwe mwanamke ndo atakodi nyumba, mwanamke ndo atajenga nyumba, wewe ukaekwe na mwanamke. Mwanamke anapoolewa wajibu wa mahari ni wa mume, wajibu wa chakula ni wa mwanamume, wajibu wa makazi ya yule mwanamke ni nani? Ni mwanamume. Washukunuha wa kiswatuha, kadhalika mavazi. Mwanamume anatakiwa amvalishe nani? Amvalishe mkewe. Wa muasharatuha, na vile vile kuishi naye, kumfanyia matendo ya unyumba bil ma'ruf, kwa wema. Al muashara, yani maisha ya watu wawili iwe bil ma'ruf. Wa yajibu alayhi nafaqatul awlad, lakini pia inapaswa kwa mwanamume chakula cha watoto. Watoto ni wenu wote. Na kuna wakati mwanamke anaweza akasimama kwa mtoto ni wangu, tena mpaka akamtisha mume, wewe una hakika wako huyu? Na mtu anaweza akatishwa, anaweza akagombana mwanamke, una hakika wako huyu? Alafu unaweseka kidogo mume, ukizidi anaweza kumwambia sio wako huyu, nimekupa tu huyu, umekubambikia tu, sio wako, ana mwenyewe huyu. Kwa mtu anaweza kusimama kisawasawa mwanamke akadai mtoto ni wake, na akapambana akaenda ustawi wa jamii akaenda kadha, lakini anatakiwa kulisha bado nani? Bado ni baba. Wajibu wa kulisha bado ni wa baba, Allah amempa. Kumpa wajibu yeye mwanamke. Wa hadhihi li umuri adhima, na haya yote Allah ameyafanya kwa mambo yaliyokuwa makubwa wa shaka. Na mambo mazito, la tatiquha almar'atu li dha'fi tarkibiha. Mwanamke hayawezi, anasema Sheikh Rahaka, kwa udhaifu wa umbile na mwanamke wa bunyatiha, ili namna alivyojengwa mwanamke, kuna mambo hayawezi. Au nyinyi mwasemaje bwana? Wao wenyewe wajifanya haki sawa, wataka usawa, lakini waongo, roho zao zenyewe za wasuta, nafsi za wasuta. Wewe waweza kwenda baharini, ukalale baharini, wavua. Kuna mwanamke anaweza baharini siku tatu avua. Mtajiri yupi? Akivuka kutoka hapa Pangani kwenda Bweni, tuna feri atatemeka. Au kaingia kwenye kidau kile zamani, kwa kuna madau yale atatemeka kweli kweli. Utaweza kwenda baharini? Mwanamke ana uwezo kwenda kwenda chini ya migodi, huku anakwenda kutafuta madini. Yatokea wengine, hatusemi kwamba wote, lakini yatokea, lakini ndio sio mchezo. Kapambana kuliko, na hawezi baadhi ya mambo, akiamua ingia pale hawezi. Shamkuta mwanamke kabeba gunia la mahindi la kilo 150, kini wakuta mwanaume amekaza anabeba gunia la 150 kilos za mahindi. Sasa mambo ya mashaka mazito Allah tabarak wa taala amembebesha mwanamume kwa sababu ya umbile la mwanamume, jambo ambalo mwanamke mambo hayawezi. Hawezi. Ndio maana wanaume ndio ambao wanakwenda kuzika, kwa sababu wanaume wanajikaza. Mwanamke yeye aweza kuwa kafiwa, hawezi chochote, yule maiti kumsaidia hawezi, maumbile alaumbe. Lakini wanaume ndio wakakabidhiwa baadhi ya mambo ya masala ya jihad fi sabilillah, kupambana na watu, kubeba upanga, kuingia watu wanapambana na farasi, waipanda farasi uso kwa uso. Basi kama mwanamke atakuwa shahudia kule, yeye atakuwa afumba macho kule, ajiziba alia, yeye watu wapambana huko, yeye alia kule, ndio anaomba huyu. Tumeona wa dhaafi aqliha wa nafsiha, na vile vile udhaifu wa akili na maoni na maarifa, na ile nafsi ya mwanamke. Nafsi ya mwanamke ni dhaifu, dhaifu nafsi yake. Na ndio maana Allah akawaumba wanawake kuwa wawe ndio mama, tofauti na wanaume. Wanaume wana nafsi kidogo nzito, au unasemaje? Walahu alaiha laana, yeye mwanaume juu ya mwanamke. Al-qawama au al-qawama ule usimamizi wa taa na ana, yani ana mwanamke juu ya mwanaume, kwa maana usimamizi wa الطاعه طاعه وجلب السكن او السكينه لا كله كفوت او كبطا وتليف والراحه له وتراحه كوي mwanaume kwa maana mwanamke ana wajibu wa kujua kwamba msimamizi wangu ni mwanamume na ana wajibu wa kumtii mwanamume وجلب السكينه او السكن ولو تليف فلان upatikana huu ni wajibu au ni haki ambayo yako nayo mwanamke atakwa kumtendea mume waraha na vile vile mambo ya raha ajue kwamba mwanamke ana haki ya kumtendea mumewe au akamtekelezea mumewe mambo ambayo yataleta raha kwa mwanamume wala takhruju min baiti wala asitoke mwanamke katika nyumba ya mumewe illa bi idhni isipokuwa kwa idhni ya mumewe wala tusafiru illa bi idhni na wala asisafiri mwanamke sio kwa idhni ya mumewe maahu wasafiri pamoja au ma'adhi maharamillaha au asafiri mwanamke na mahrimu yake wa haquhu alaiha adhim na haki ya mwanamume alaiha ambayo iko juu ya mwanamke atakao mwanamke amtendee mumewe adhim ni kubwa falaqad qala ar-rasul hakika mtume amesema al-karim mubayyinan adhim haqqi ar-rajul aliyakuwa ni mwenye kubainisha haki ya mwanamume ala al-mar'a haki hiyo iko juu ya mwanamke ambaye atakiwa yani mwanamke ndio atakiwa amtendee mwanamume hizo haki kwa ana haki kubwa mpaka mtume akabainisha law amartu ahadan an yasjuda li ahadin law kama nitamuamrisha yoyote amsujudie mwingine law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha kama ingelikuwa sheria inaruhusu ni muamrisha yoyote katika nyinyi amsujudie mwingine basi ungemuamrisha mwanamke amsujudie mumewe sio mwanamke amsujudie mwanaume tu a ningemuamrisha mwanamke amsujudie mumewe na mna mume alivyokuwa ana wajibu na mna mume alivyokuwa ana haki juu ya huyu mwanamke kiasi kama ingelikuwa sheria mtume amepewa sheria ya kuruhusu na kumuamrisha mwanadamu amsujudie mwanadamu mwenzie jambo ambalo halifai lakini laiti kama ingelikuwa ruhusa hiyo basi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ningemuamrisha mwanamke amsujudie mumewe maneno haya yana nafasi kwa watu wa kileo watu wa kileo watu wa kisasa maneno haya yana nafasi yaani ingelikuwa sheria ya ruhusu wewe mke wewe ungeamrishwa wewe umsujudie mumeo ukasujudu chini pu kaanguka namna mume alivyokuwa ana fadhila kubwa kwa wanawake au kwa wake zake lakini wapi leo wanaume hawana fadhila kwa wake hawa illa marhamah mwanamke ashindana na mume kwenye kusema ukisema naye akasema ukitoka naye katoka ukimwambia kwa nini umetoka na yeye kwa nini umetoka wanawake wamelelewa sasa hivi malezi mabaya kupitia ma TV kupitia ma radio kupitia baadhi ya content katika elimu hizi za kisekula mwanamke anaweza kubishana na mumewe kama vile anabishana na kaka yake na nini amejengwa huko kwamba anaweza naye kutoa hoja kuna freedom of expression anaweza kuexpress yale anayohisi lazima na mimi nieleze usinifanye kama mtumwa wako amejengwa hivyo kwa anaweza kutoa hoja alishalelewa katika morning talk alishalelewa katika presentation katika ma university alishazoea mambo ya ma discussion na ma debate kwa anaona tu nyumbani anaweza kusema na mume akasema akajibu hivi usinibabaishe bwana ukiniacha nitaolewa kesho kwani mimi wafikiri nini umenikuta kwani mimi chini ya mti umekuta hivi sikuondoka chini ya mti mimi umenikuta na wazee wangu na kaka kwa wanawake wamekuwa hawana heshima kwa kiasi kikubwa heshima kwa waume zao illa man rahima rabbi isipokuwa wachache ambao Allah amewahurumia naam الشيخ اناسما ولو باتت هاجرة لفراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح الله اكبر Shehe anasema lau atalala mwanamke hajara, mwenye kuhama, hali ya kuwa ni mwenye kuhama kitanda cha mumewe, la'anataha almalaikatu hatta tusbih. Mwanamke huyu analaaniwa na malaika mpaka asubuhi, mpaka anaingia asubuhi. Huyu mwanamke analaaniwa na malaika wote, anaombewa laana. Mwanamke gani? Yule aliyehama kitanda cha mumewe. Na wanawake amejibizana na mume, anafanya hasira, akimbia kabisa, hata kulala na mumewe, kalala chini au kutafuta chumba cha watoto huko. Ajue mwanamke huyu anapata laana kwa maneno ya Bwana Mtume, malaika wanamlaani, Allahumma lanha, Allahumma lanha, mpaka asubuhi. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله تعالى تشي هذا تقول من دلية كبين كيان شو بكيان كل قوم من يا ولدنا من راس أما شعبية القوم من ياك وعلى المسلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.